مخی آیاتنو کی اللہ رب العزت د مومنو زنانو د پارا د شرعی پردی ذکر کو چکم کم انسانان او محارم او خپل دی چراغوی نا ددوی پرده بنی او دکم و نبئی دغد اللہ حکم و د اللہ قانونو اس پدی آیات کریمہ کے اللہ رب العزت د نبی علیہ الصلات والسلام غلوی شان داغی غلو مرتبہ و مقام د امت مسلم روان دی ذکر کئی فرمائی ان اللہ بے شک اللہ رب العزت و ملائکته او ملائک و فرشتی دا اللہ رب العزت یصلون دا طول درود وائی علی النبی پا نبی علیہ الصلات والسلام بانے آدھے ذکر حلمانی بھی کی دی علی النبی دا نبی علیہ السلام صفت ذکر کو داغی اسم مبارکہ داغی دا تعظیم و عزت دا وجن ذکر نکو اللہ رب العزت علی النبی ذکر کو صفت دخب الحبیب واغستو او داغی اسم مبارکہ ذکر نکو دا وجد تعظیم و تکریم دا نبی علیہ السلام نا بے شک اللہ و ملائکتہ فرشتے دا اللہ یصلون علی النبی درود وائی پا نبی علیہ السلام والے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تاسم درود وائی پا دغ نبی علیہ السلام والے وسلمو سلام وائی تسلیما پا سلام ویلو سرا دے آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت خپل مومنان و بندگان و تددی خبر حکم کرے چیزا و زمان ملائک پا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود وائیو نتاسم وائی او دا امر دے امر دا وجوب او دا فرضیت دا پارئی دا وجہ چباز عالمان وی دی دی چھے تمام عمر کی اوزل درود ویل پارچا فرض دی دے بازی دا مسلک دے بازی دا ویلی او دا بہتر قول لے چھے ہر مجلس کی رنبنی زلبانے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمی او امتی واوری نارینوی زنانوی نو درود ویل پہ فرض دی او بیا چی سمر کرتا دا نبی علیہ السلام اغنم اغستیشی و مقرر کی نو درود ویل پی سنت تی او درود یا دیر علیہ مرتبہ لری او دا درود مانا سوا چی لاللہ دا طرف نشی او دا ملائکو دا طرف نشی او دا مومنانو دا طرف نشی نو روح المانی لکی دی وَيُوَخْتَلَفُوا فِي مَانَ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقْوَالِهِ لیکن علماء اختلاف ہو چیز صلاة دا اللہ دا طرف نئی نمانے سی ملائکو دا طرف نئی نمانے سی نچاویلی چی منہ عز و جل سناؤہ علیہ ان ملائکتی و تعظیمہ دا اللہ غسولات دا دے چی اللہ رب العزت دا ملائک روان دے دا خپل حبیب تعریفونا و سناگانے کئے دا ملائک روان دے او دا خپل حبیب غط عظیم و تکریم دا ملائک روان دے ذکر کئے امام بخاری رحم اللہ پا خپل کتاب التفسیر کتاب العالیہ او دارنگی دا نور تابعین و رحمہم اللہ ندا نقل کری چی دا اللہ درود پا خپل نبی علیہ السلام سنگا دے وی تعظیمہ تعالی ایاہو فی الدنیا بے اعلاء ذکری و اظہار دینی نامخ کی تفسیر دے امام بخاری رحمہ اللہ نمنقولو او دام دے چی ثلاثه شه دي یعنی تعظیم د الله تعالی دے عزت ورکول د الله دی په دنیا کې نبی علیہ السلام تا دا غی ذکر بلن کو الله ور سره وعده کړو چې اے زما حبیبا تا سره زما دا وعده دا دشمنان د دین خطا ته غوی ردی وای حکم زه کې چې زه یادې غم زما حبیبا تب ما سره یادېږي وګوره کم زه کې چې اشهد الله اله الا الله ویل کی نداغ سرا جخت اشهد ان محمد رسول اللہ ملکی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اللہ شان نے بعض علماء لکری وی چونکہ نند کمپیوٹر دنیا ونو اکاغی کے اگورے نو تمام دنیا کے دا سے منت نشتے چیغی کے اذان نی لکا اوقات جدا جدا ری نو تمام دنیا کے چوگوری نے 24 گھنٹوں کی داسی او منٹ نیچ پاگی کی اذان نشی ویلے کے رہے نو تقریباً 24 گھنٹوں کی دا دنیا پہ یو گٹ کی دا دنیا پہ یو حصہ کی دا اللہ دا توحید او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت غچغی بلندی دا دا اللہ غوادہ وچی 24 گھنٹوں کی ہر وقت سکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی گی نو یو اغا صلات دا اللہ دا دے دارنگ دام دا اللہ صلات تے چھو اظہار دینی ہی اللہ دا نبی علیہ السلام دین پٹھو لے دنیا کی سرگن کو ہر جے کی گورک نند کافر و زور دے خدا سے زینشتے چلتا مسلمانان نشتا او دا مسلمانانو اغا دعوت نچلی گی ویبقاء العمل بشریعتی ہی اغا صلات دا اللہ دا طرف ندا دے چی تر قیامت پوری دا خبر جاری دا چی دا نبی علیہ السلام پا شریعت عمل کی دا خود دنیا غا دا اللہ صلاة پا نبی علیہ السلام او پا آخرت کی صلاة سدے بتشفیعی فی امتی ہی دا امت دا خپل امت شفاعت بکئی او دا نبی علیہ السلام دا شفاعت دا وجن دی اجر بڑیری گی دارنگی اللہ رب العزت دوی تا دیر ثواب بور کئی دارنگی اللہ با پاولین و آخرین کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفضیلت ورکی مقام محمود بورکی شفاعت کبرا چٹول انبیاء علیہ السلام با انکارو کی چمنگ نشکولے دا اللہ حبیب بوئی زد دی مقام دا پارے دیتوئی دا اللہ غصولات پا خفل نبی علیہ السلام مانے او دا ملائکو دا طرف نا اغا دعا دا نبی علیہ السلام تا دا ملائکو دا طرفنا اغا دعا دا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہو بے شک اللہ و دا اللہ فرشتی یسولون علی النبی درود وئی پا نبی علیہ السلام بانے اگر او یا کم عمل نے چپائے کہ اللہ او دا اللہ ملائکم دا بندگان و سر شریک دی این دا عمل کا یغد درود شریف عمل لے اللہ ہم درود وئی پا خپل حبیب بارے ملائکم وئی نمومنان و تم حکم لے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو صلو علیہ تاسم درود وئی پا دغی نبی علیہ السلام وسلمو تسلیما او سلام وئی پا نبی علیہ السلام سلام وئی دا دا اللہ دا طرف نگو رسلو کم امر دے او پا دی سلمو کم امر دے یعنی پا امت دا خبر واجب کری چی دی بسولات و سلام وی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے او دیر لوی اجر دے دی درود شریف او دی بارک علماء مختلف کتابوں نے لکلی دی ایک امام ابن کثیرم تقریباً دیر روایتوں نے راجم اکڑی کلچ ویدہ آیاتی کریمہ راغے دا آیاتی کریمہ راغے نصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا نبی علیہ السلام ترالل حضرت کعب ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام منگ ترووتو نمو ورتوی آدھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من خدا خبر پی جندلی چھ من با پتا سبان سلام سنگوائیو فکیف الصلاح نو درود بسنگوائیو او دی کدا خبرم زکی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین اهل لسانو اغی پخپل الفاظو کی درود جوڑو لشو و چونکی درود عبادت تے دا با پخپل نه جوڑے دا با دشاری دے طرف نه اغی ربی نشو جوڑو لے دمرلوی فصاحت اللہ صحابه کرام تورکڑو دا اغی خپل جبوا و دا اللہ دا حبیب نتا پوس کئی چی کیف الصلاة علیکا سرنگی بھئی درود شریف ویل پتا سبانے تو نبی علیہ السلام ورطوئی قولو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید او بیا پا مختلف الفاظ سرا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا درود شریف ویل سری دا ثابت دی دارنگ علماء لکلی وردہ درود پا باز مومنانو بانیم اللہ وی لکتا استمخ کی تیر شل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی آیات کریمی سر ویلیو دا کم آیات چو استاسو تفسیر کیا ہو رہے ویدہ اللہ حبیبہ کم خیر چی اللہ پتا سر آلے گلے منگ شریک کریو نو پتا سو غسولات تے منگ دا پارسی نو آیات اللہ را لے گلے ہو چی مکی در لطیر شو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا وعسویلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ دارنگی تاسو لسور بقرہ کی تیرو دا مومنان و اصافی ذکر کریو نو دا اصاف و نفسی وی اولائک علیہم صلوات من ربہم دغی صفتون والو مومنانو بانے اللہ درودون را لیگی پیدر پی صلاتون را لیگی دارنگی دام حدیث پاک کی راغلی دی چکلے مسلمان وقتی رازی او دے صف رنبنی کی کینی او بیاخی طرف لکوشش کئی نو ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی میامن الصفوف اللہ و دا اللہ فرشتی درود وئی پا آغا خلقو چی دی صفونو کی خی طرف لکی دے و دید پارا وقتی رات لالبازی سڑی دا سیوی چی آغرم بے صف خوخوی خی طرفم خوخوی لیکن رازی نا وقتا و بے خلق پریشانہ کئی ددا سی سڑی اس کس ماجر و ثواب نکی چی آپ خلق پریشانہ کئی نو کوشش کوئی چی رمبے رازی او بیا رمبے صف رانی سی او خی طرف رانی سی خی طرف والا صف والا بانے اللہ و دا اللہ فرشتی سوئے دا اللہ فرشتی دا پی درود وئی نو درود شریف یو دیر لوی عمل لے یو دیر لوی عمل لے دا پا مختلف اسی غو سر راغلی دا عمر کوشش بکا وئی لکر سوزے انشاءاللہ وام چی دا زان نخل کو کم درودو نو جوڑ کری او قرآن و سنت کی ثبوت نشتنو آغا درود وئی دا سے الفاظم دا درود شریف راغلی اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلی تعالی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید دا سے مختلف الفاظ و سرات درود شریف ویل پا نبی علیہ السلام ثابت تھی و دزان نے اسرے درود منہ جوڑے اگر کے زارا درود سے لگر آباز کتابون دا کتابون والے لارو کسو کے خرسائی دا نارینا و زنانے تھیلی یو خبرم بلا دا یو عالم نا مشورے نا کتابون دا دین علی ما پا باز کتابون دا سی بھی جی آگے دا مصنف پتن لگی جی چالی کلی اکثر بریلیانو غلط و خلقو لکلی پا آگے کی درود تاج دے دا درود تاج خلقو دا زان نجوڑ کرے او پائے کہ نبی علیہ السلام تدا سے نسبتو نکڑی چی اغا قرآن کی نبی علیہ السلام نا اللہ نفی کری اغای کہ دا سے نسبتو نا نبی علیہ السلام تکڑی چی تقہتو نا لرکے تمرزو نا لرکے تردی زموارے او اللہ قرآن پاک کی وئی زمان حبیب ورطوائے قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرر زمان حبیب دویتوائے زان دا پارم دا نفع و نقصان مالک نیم باغی ری سزان نور نمونی ہی درودی لکی او درودی تاج او کسما کسو دغا دزان نخل کو جوڑ کری زمین او استاسو دین الحمدللہ کامل دین دے منگ دے تا محتاج نیو چی او سڑے دے منگ دروغ جوڑائی او پا دروغ بانی منگ دے سکو دخپل دین تکمیل لکو زمین دین اللہ مکمل کرے اللہ ویلی الیوم اکملت لکم دینکو واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیو جن امام قرطبی دلتا ذکر کری دی آیات کریمی پا تفسیر کی چی بعد خلقو ورا وی صحیح روایاتو کی درود شریف راغلے زن روایاتو کی درود الفاظ راغلی خو یغا ثابت نی نبیاوی وانما علی الناس ان ینظروا فی ادیانہم نظرهم فی اموالہم. دیر عجیب خبر اکڑے ویر دی خلقو لپکار دی کہ دی دنیا نزیات نظر پا دن کی نکی نی دی دنیا عمر نظر خودی دن کی اوکا کنا. ویوہم لا یاخذون فی البیع دینارا معیبا دی عیبدار روپی پا تجارت کی نالی ویر دا کوٹا دا دا لوٹ شریف دلی دا خوزنالو. وینما یختارون السالمات طیب روغا کاراو کوٹا روپی لی نوی پا دن کی بیا سنگ استر گری پٹی کری کم از کم دی دنیا عمر خودی دن لو گورا. وی کذالک لا یوخذ من الروایات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وی روایات کے باغ روایت نالی مگر چی داغی سنت سید دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا. او کتار سالے وی داد دی ارین چی چتا پدی کی داخل نشی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے دروغو کرا نشی او بل طرف لت فضیلت لٹے نو پا کمزور خبر چی عمل کے فضیلت سکے چی نقصان در تا ملاوش نو کلکا نکلکا خبرہ دا سڑے پا دین کی راوالی دا دزان نخل کو درودون جوڑ کری دا دی پا شریعت کی اس کس مصوبوت نشتا. او جا گورا مختلف اوقاتو کی درود شریف ویل پکار ری دام دا چی ویو مجلس کی حدیث کی راغلی کم مجلس کی مسلمانان ناسوی پا دغی کی دا اللہ ذکرون کی یا درودنو اینو پرز دا قیامت با دا پدایوان افسوس وی پریشانی وی ہر مجلس کی درود شریف ویل پکار دے. دارنگ دعا چکے نو درود شریف مخ کے ہو آیا خدا نے چی بازی ملیان دا طریقہ جو رکی چی سلامو گر دے نو دا آیات کریمہ ہوئی او پا جماعت کی چگشی درود شریف ویلو بانے یو خوچ پچکو یو نو کچان رکاتو نو دا موس پاتی دی پاغی موس گڑ وڑ کی کسو سنت او نفل کئی پاغی گڑ وڑ کی نا ہر سڑے دا دعا نمک کی سمر پیری درود شریف ویلشی نو بہتر رہا بیا چی دعا ختمین ام درو شریف وایا. دام روایاتو کی راغلی دی چی دعا پا دی منسکن درو شریف ویل پکار دی دعا پا دی منسکن درو شریف ویل پکار دی جماعت لکن را دن نکی گئی نا سنت طریقہ دارا چی در سپلو زی سر سڑے ادری گئی چی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بیا چی جماعت نبارکی گئی نم دغ درو شریف ویل سنت دی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دغه وخت کې سړی درود شریف وای او په عبادتو کې دمر لوی ثواب د بل هیڅ نشتا سمر ثواب چې څه شی دی درود شریف دی. یو ځل چې یو سړی درود وای په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو لس کاراتا الله په دې بندوانه رحمت نازل ای لس کاراتا الله په دې بندوانه رحمت نازل ای. بعض روایاتو کې راغلی لس گناهونه الله معاف کړي لس درجات پورته کړي بعض کی دلسو پزے دا اویاو ذکر راغلے بعض کی دلسو پزے دا اویاو رحمتونو دا نازلے دو ذکر راغلے. یو ذل درود دیوئے پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے نو اللہ رب العزت داغی پا مقابلہ کی پا دغی بندبانے سکے اویا رحمتون را نازلے او دام مسئلہ وی کلا کی حسلے اکثر اوقاتو کی درود شریف ہوئی نو د دنیا او د آخرت د تمام و غمونو د پاره به الله کافی شي. لکه هغه صحابي نبی علیہ السلام ته راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی بیگا ماته د الله د طرف نه یو راتلونکی راغلی نو ماته وی نشته یو بنده چې دی درود وی پتا باندې مگر الله پې لس وی. نو هغه صحابي پاس وی د الله حبیبا زد نیم دعا پزے پتا پا درو دعا نا اللہ حبیب ورطوی کدی خوخشی نو خدا نا آغوی درینی یعنی یو ہی سب دعا لپریزم او دریسی با درو دعا بیا اوی چی طول وقت با پا درود کی بس صرف کوم. نبی علیہ السلام ورطوی چی سا طول اوقات پا درود کیوی نا دو دنیا و دا آخرت دا تمام و غمون دا پارا با اللہ رب رزت تالا کافیش کہ یو نارینا زنانا غواری چی زمان طول پریشانی و تکالیف دی ختم شید او زما گناہونا دی اللہ معاف کی نو کسرت سر درود شریف ویل کسرت سر درود شریف ویل د دې سره د دنیا او د آخرت تمامې پریشانۍ او غمونه هغه سکیږي لري کی. او ترمذی شریف کی حدیث راغله نبی علیہ السلام فرمای ډیر نزدې د خلکو نه پرز د قیامت ما تباغ سو کی چې سو په ما ډیر درود وای. هر مسلمان زړه دا غواړي چې میدان د محشر او جنت کې د نبی علیہ السلام ته نزدې نو دا به حاصلې کی پس په درود شریف ویل باندې ډیر کثرت درود شریف ویل او دا مانزه والا درود شریف ویل دین علاوه نور الفاظ و سرم درود شریف ثابت ته او کم از کم کوشش کوئی چې داخل کو کم نزان نا دا بیدی نئی در دون جوڑ کری چی ردی نزان و ساتش لکا گورا دا علماء لکلی چی دا جائز دی چی او سڑی روزی شریف سروی قبر مبارکہ سروی او دیلتا وی چی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ خود روزی نبار دلتا پا جماعت کی ویل خطاب والا سیغا دا دا صحابہ کرام و نصابت ندا دا دا ملکی دی بیدی نا بریلیانو جوڑ کری دیدے کی چی درو شریف وے ندا مانزو والا درو شریف وایا یا دغا درو دن ثابت تے چل اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم دغا درو شریف وایا او در رب العالمین خصوصی فرشتی دی چی اگر دی پدی دنیا کی کم زے کی چی سوک درو شریف وائی نا آغا درو دخلی او نبی علیہ السلام تے پیش کئی او دام راغلی چی خوخ کل الفاظ سر درو شریف وائی زکستا صدا درود شریف د فرشتو په ذریعہ الله نبی علیہ السلام ته پیش کړي نو خایسته الفاظو کې د زړه په شوق سره د محبت سره عاشقانه انداز کې پکار دادې چې امت درود شریف وای او کم نه کم کډېر نشي ویلې نو سل پیری ساری او سل پیری ماخامی خود هر امتی پزان سکی دار پزان باندې لازم کی ورنه کثرت درود دا سبب جوړیږي دا محبت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت سبب جڑی او خاص کر بیا کوشش کوئی دا جمعہ پشپا دا جمعہ پا ورز دا نور ورز پا مقابلہ کی دا درود شریف دیر لوی ثواب دے نو دا غرز کا نور سیزنو لے چھوٹی ورکی او سڑے دا جمعہ پا ورز او دا جمعہ پشپا کسرت درود شریف دے وش او نبی علیہ السلام فرمائے لی ویدہ غسلی نلوی بخیل نشتا چه زه دا آغا سر یاد کرده شم او ده پا ما درود نوائی دا پا ٹھولو که لوی بخیل سلے ده چه صفت او نم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارو دو او دا درود شریف نوائی بعد روایاتو کراغلی چه دا ابخل الناس ده پا ٹھولو خلقو که لوی بخیل لے بعد کراغلی وی بس دیو سڑی دا بخل دا پاردا کافی دا چه زور سر ذکر کرده شم او ده پا ما بانی درود شریف نوائی او اگر روایتن دلتا ذکر کرے دے دے ترمذی شریف حدیث تے نبی علیہ السلام وئی پخار دے ککڑ شی پوز دا غسڑی یعنی نامراد دے او مراد تر سیدنے نے یا غسڑے چے زو یاد کرے شو مود پما درود نے او نامراد دے او پخار دے پوز ککڑ شی دا غسڑی چے رمضان المبارک میاش تیر شو او دے دا اللہ دے بخنے قابل نشو او دارنگ پخار دے پوز ککڑ شی دا غچا چه مور او پلار دوارا یا یوی پکی جوندیو مندل او دا آغای دا خدمت دا وجنا دے جنت تا وردن ننشو دا آغای دا خدمت دا وجنا دے جنت تا وردن ننشو نو درو شریف ویل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم رلوی اجر دے دا حدیث اندلتے ذکر کرے چه کم زی کی او خلق پہ او مجلس کی کینی و اللہ را یاد نکی او پا نبی علیہ السلام درو شریف نوائی نو دغا ناس تا با پدی افسوس وی خبکان وی کدا اللہ خوخشی عذاب بور کی او خوخشی نو اللہ بور تسو کی اللہ رب العزت بدوی تبخنو کی نو ہر وقت درود شریف ویل او خاص کر دا درود ابراہیمی چی ورت ہوئی دا کم چی مسکر دا خوڑیر کسرت سروے کسرت سروے لو کلم و تلواری نو لند و الفاظو کی چوائی نو دغا درود شریف زکی اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ و سلم او خد آلہ گورا کتش درود شریف سو کوئی او کتش سلام وئی وئی بہتر ادالا چی دوارا را جمکی چونکہ آیاتی کریبا کی دوارا جمکڑی نو بعد یہ دی چی اواد یو شی ذکر کول لا مکروح دی تش سلام یا تش سولات خروح المانی ذکر کری چی یو شی یو زی اللہ ذکر کی نو داغین دا مراد نہیں گرے چی دا با پیا ذکر کم یو زی بلکہ درود کی اوادی نم جیز دے سلام کی اوادی نم جیز دے چون کی زمون دے دین مشران او دا طریقہ او چے دوار وے را جمع کول محدثین حضرات عمر جمع کری چے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دوال راجم اکول پکار دی نو کسرت دروش شریف ویل او گورا پا دی بانے دا اللہ دا حبیب محبت حاصلی گی تردی چی باز خلق دیر دیر دروش شریف وی نو نبی علیہ السلام خوب کی مبینی او دا امت دا پارے او دیر علیہ دا بشارت خبر دا چی او سڑے صحیح مانو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ہوئی نی نو دی آیات تعملی شکل ورکول پکار دی دیر کسرت دروش شریف الباز خلق دکانداران نکارو رکی نو پلا سکار کوئی او پخلوانے سا دروش شریف وائی وی دس بکار و دل بیار لاس بانے کارو نہ کوا اوزلو او خلبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادوا او دروش شریف وایا بیا گو رہی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی بے شک اللہ و دا اللہ فرشتی یسلون علی النبی درود وائی پا نبی علیہ السلام و السلام بانے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود شریف وائی پدہ نبی علیہ السلام وسلمو تسلیما او سلام وائی پدہ نبی علیہ السلام سلام ویل آیات کریمہ کی اللہ رب العزت خپل مومنان بندگان تا ددی خبر